तन्हाई में मिलते हैं। जब कोई लड़का और लड़की तन्हाई में मिलते हैं, दिल में धड़कन जागती है, फूल नजर में खिलते हैं, तो ऐसे में कुछ आवाज़ें आती है। Dear I love you, Dear oh, I love you। लड़की वादा करती है, लड़का कसमें खाता है, लड़की वादा करती है, आँखें सपने देखती है, धड़कन गीत सुनाती है, आँखें सपने देखती है, महबूब किशानों पर ये जुल्फें लहराती हैं, तो ऐसे में कुछ आवाज़ें आती है। Dear I love you, Dear oh, I love you। जब कोई लड़का और लड़की तन्हाई में मिलते हैं, दिल में Yeah. Je suis resté très loin de toi. Ouvre-moi la porte. Aussi chérie, tu sais, mon âme t'appelle. Pourquoi t'éloigner? De mystère, celui qui oublie son partenaire se retrouve en misère. Pourquoi veux-tu cacher notre réputation? Et entre les mains, tu tiens la solution. Non, non, reviens-moi. Des grandes promesses derrière est passé. Tu parlais du vrai amour et vite tu t'es lassé. Mais je chanterai encore ma chanson pour toi. Si tu revenais revivre avec moi. Non. longtemps je suis resté très loin de toi. Ouvre-moi la porte qui mène dans ton cœur. Aussi chérie, tu sais, mon amour t'appelle. Écoute-moi et rejette ta douleur. Thank you. lesmelotrons.com. rough, yes, you're too rough. Easy, take it easy, I'll be right there with you. Yeah, easy, take it easy, do what you can do. I'll be right there with you, do what you can do. Yes, I'll be right there with you. Ashamanin Tout à fait. Mariana, si guardamos soñé, si pasando maca, si así cuñame, si así cuchipe, si así cuñame, si así cuchipe, si así cuñame. Thank you. Supremo maior da divina. Attention, je vais retransmettre pendant 15 secondes le signal sonore. TheMellotron.com. Dim for my sweet entangle. Here is song so warm and tender that will blow your mind like a midnight bender. Leave your vessel, dive into my snuggle, deep into the realm of temptation smuggle. Wet and deadly like a dengan dango, I can guarantee I'll make your heart go bango. Clowns to the left.